μου τον καιρό που πλαστικά δουλεύω και νεσαστικά. Ακόμα να εγκλέφτω, ακόμα να εγκλέφτω. Όνεν και εξοριάστηκα γιατρών, εν οι κοπέλες που τα τρών. Στα αγκαλιά τους που πέφτω, στα αγκαλιά τους που πέφτω. Νεύτες ανεφτενίζετουν, εσώτηκες το λιζετουν. Πού τα γαμώματα της, πού τα γαμώματα της. Όντρο στην ασάση το βρουλίν, εγκάμεν γλώσσαν το γυαλίν. Και συντήσε μητά της, και συντήσε μητά της. Τα μπόνα λόγια στις ευγάλα απ' έξω να γκροστείς. Και με τα κλάματα μου, και με τα κλάματα μου. Όντια αν είσαι πλάσμας πλαχνικών και δε θέλεις για μεν κακόν. Φιέ και λαμίτα μου, φιέ και λαμίτα μου. Ριχαλιά, τα σελίνια μισά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα. Και χαρά στον πουτάχι στην πούγκα.